آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے. لیکن سورہ سبا آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، مگر ساری انسانیت کے لیے. پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آیت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ وہ سورہ الصف آیت نمبر 9، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، یہ ہے الہدا، وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اس خاص رسول کو، الہدا قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کرام کی کنکلوژن ہے، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے، لہذا آپ کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ، مہر، مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے. آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے. یہ ہم عام سمجھانے کے لیے ترجمہ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اسی کا فائدہ پھر وہ قادیانی اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، ان کو تو ترجمہ ہی نہیں ان کے علماء کو آتا. تو یہ لفظ سمجھ لیں، خاتم، یہاں لفظ ہے خاتم زبر کے ساتھ. خاتم کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ، مہر. ایک لفظ ہوتا ہے خاتم، اس کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنے والے. تو قرآن میں لفظ آیا ہے خاتم، اور احادیث میں خاتم بھی آیا اور خاتم بھی آیا. احادیث میں خاتم کا لفظ نہ بھی ہو تب بھی خاتم کا مطلب کیا ہے وہ آج پوری دنیا جانتی ہے، کہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے. کوئی بندہ اس کا یہ مطلب نہیں لیتا جو غلام احمد قادیانی دجال نے لیا، کہ نبوت کی مہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے آئیں گے. یہ کسی نے بھی امت میں مطلب نہیں لیا، نہ دنیا کے کسی غیر مسلم قانون کے اندر بھی یہ مطلب لیا جاتا ہے مہر کا. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے نبوت کی مہر، یعنی ڈاکومنٹ کنکلوڈ ہو گیا، اب اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اور باقی آگے احادیث آپ سنیں گے تو خاتم کے لفظ کی صحیح ایکسپلینیشن پھر ان احادیث سے. اب قادیانی بھائیوں، جو آج کل بائی بٹ بچارے قادیانی ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک طریقہ ہے کہ ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں اور اس کی بنیاد پہ انہیں مارنا شروع کر دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے اس کفر کی بیماری کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں. اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا جس کے لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ننگی بات ہے کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ ہم قادیانیوں کے گھر نہیں پیدا ہوئے. اگر میں اور آپ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ہم کہتے قادیانی تو صحیح مسلم ہیں، غیر احمدی جو ہیں یہ کافر ہیں. اور عام مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہے، ان کو علمی دلائل پہ یہ بات نہیں پتا کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں، اور ان بیچاروں تک بھی بات نہیں پہنچاتے کہ آپ کو کہاں تاویل کی غلطی لگی ہے. یہ کام ہے مسلمان کے کرنے کا. ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو کافر کہہ لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوگی کہ مسلمانوں سے ہی ٹوٹا ہوا ایک فرقہ ہے، اسی کتاب کو وہ مانتا ہے. یہودیوں عیسائیوں سے تو بہتر ہے کہ کم از کم اس کتاب کو تو مانتا ہے. باقی اب ہم نے یہ کتاب ان تک صحیح طریقے سے پہنچانی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کو ان کے مولویوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے، جس طرح یہاں ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے. اکثر میں یہی رونا روتا ہوں، اہل سنت کو ورگلایا جاتا ہے اہل تشیع کے خلاف، اہل تشیع کو ورگلایا جاتا ہے اہل سنت کے خلاف. جو باتیں ہیں وہ اختلاف اپنی جگہ، اس کو ایسے طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارنے پر اتر آنا اور مسجد کے ٹوائلٹس کے اندر چاکنگ شروع کر دینا، شیعہ کافر، جو بندی کافر، اہل حدیث کافر یا بریلوی کافر، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہونی چاہیے. تو اب میں خصوصاً قادیانیوں کے لیے یہاں پر کنکلوژن کے طور پر، چونکہ یہ آیت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، تو میں ان تک یہ احسن طریقے سے بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور آپ بھی اس بات کو پہنچائیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے علماء نے جو ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے وہ ان پر آشکار ہو. کوئی بندہ بھی بھائیو جان بوجھ کر دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، بس کوئی غلطی لگ جاتی ہے، ہمارا کام ہے ہم اس غلطی کو احسن طریقے سے ان پر آشکار کریں. تو یہاں پر میں پانچ احادیث کسی خاتم کے لفظ کی تشریح کے طور پر، ویسے تو ضرورت نہیں احادیث کی، لیکن جو تواتر سے احادیث آ رہی ہیں ان کو تو سارے مانتے ہیں، احادیث نہ بھی ہو تب بھی میں نے کہا کہ انٹرنیشنل قانون میں بھی خاتم کا مطلب ہے ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگی، دیٹس آل، کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اب یہی معنی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے، اس عمارت کے پاس سے جب لوگ گزرتے ہیں تو اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی، لیکن اس عمارت میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے، اور سارے لوگ یہی بات کرتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی، اور وہ ایک اینٹ میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیان کرنا بھائیو، جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے تو مسلمہ قذاب یا غلام احمد قادیانی یا آج جو مصر کے اندر ایک اور فتنہ اٹھا ہے ارشاد خلیفہ، یہ لوگ کیسے آگے بیچ میں جب جگہ ہی ایک اینٹ کی خالی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ کا ارشاد فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں ہوں نبوت کی مہر. تو مہر کی صحیح ٹرانسلیشن کر دی کہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ لگ گئی، وہ آخری ڈاکومنٹ پر سٹیمپ ہے جو لگ گئی اور بات ختم. ورنہ تو آپ فرماتے کہ ایک اینٹ، اس کے بعد اور جگہ بھی موجود ہے، اس اینٹ کے بعد باقی اینٹیں بھی لگیں گی، نہیں، ایک اینٹ کی جگہ خالی. تو یہاں بھی لفظ خاتم آیا جو قرآن میں آیا، خاتم، سٹیمپ، مہر. دوسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں تھی. ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں خصوصیت کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی طرف مبعوث کیا. اور یہی حدیث جب صحیح مسلم میں آتی ہے تو اس کے آگے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے مبعوث کیا، وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اور مجھ پر ختم کر دی گئی نبوت. یہاں وہ لفظ وہ بھی آ گیا، خاتم کا لفظ بھی، ابھی تک تو خاتم چل رہا تھا نبوت کی مہر، یہاں آ گیا سلسلہ ختم مکمل طور پر، فنش، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم فرما دیا، تو یہاں پر خاتم لفظ بھی آ گیا. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں موجود ہے کہ 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت، اور ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول، یہاں رسول کے الفاظ ہے. اور چوتھی حدیث سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں جو ہے اس میں الفاظ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک 30 جھوٹے نبی نہ پیدا ہو جائیں. رسول بھی آ گیا، نبی بھی آ گیا. یہ قادیانی جو اجالتے رہتے ہیں، نہیں جی رسول آ سکتا ہے نبی نہیں آ سکتا، نبی آ سکتا ہے رسول نہیں آ سکتا، تو دونوں الفاظ آ گئے. سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں الفاظ ہے 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، اور ان میں سے ہر شخص یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی بھی فرما دیا

پھر 25 سے لے کر 35 سال تک اور ایشو ہوں گے کہ شادی شدہ اولاد نہیں ہو رہی ہوگی یا بیوی بات نہیں مانتی ہوگی، 3-4 وہ تکے لگائیں گے ٹھیک ہو جائے گا، کہیں گے جنہوں نے دل کا حال جان لیا، پھر اس سے بڑی عمر میں اور پرابلمس، تو ان کی بڑی نبض ہوتی ہے معاشرے کے اوپر، تو یہ اس طریقے سے یہ نباز ہوتے ہیں بڑے، تو ہم کہہ رہے ہو وہ بڑے پہنچے بزرگ ہیں، تو کوئی پہنچا ہوا بزرگ آپ کو ملے تو میری بات یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، میں مشین ڈیزائن کا فارمولا لکھ کے دیتا ہوں، مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں، دل کا حال جاننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 بھی الحمدللہ ہمارا اس حوالے سے مکمل ہوا، اس میں میں نے ایک لیکچر اور بھی ریکارڈ کروایا ہے sunnatpak.com پہ، مسئلہ نمبر 13 ہے علم تصوف اور حیات خضر۔ یہ کہتے ہیں خضر مل گیا، خضر مل گیا، میں نے بتایا وہ خضر کون ہے جو ان کو ملتا ہے، اور قرآن و حدیث والا خضر کون ہے۔ 40 منٹ کی گفتگو ہے اس ٹاپک پہ، وہ بھی ایکسکلوسیو گفتگو ہے، آج تک کسی نے اس موضوع پر بات نہیں کی۔ مسئلہ نمبر 13، اب پوائنٹ نمبر 5 جو آخری پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہمارا یہ رکوع بھی انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گا، آج والا جو ہم نے کرنا ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے میں نے خاتم لفظ پر بحث کی زبر کے ساتھ، ایک معنی میں نے اس کا بیان کیا تھا مہر، دوسرا معنی مجھ سے اوور لک ہو گیا تھا، اس کو میں آج بیان کروں گا، لیکن یہ پہلے سمجھ لیں کہ انگوٹھی کے لیے مہر کے لیے بھی خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ خاتم کا مطلب ہے مہر، ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جب آپ خطوط لکھنے لگے نا غیر مسلموں کے نام، ان کے بادشاہوں کے نام، کیسر و کسرا کے نام، تو بتایا گیا کہ بغیر مہر کے وہ قبول نہیں کرتے خط، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی مہر بنوائی جس پہ 3 سطریں تھیں، سب سے نچلی سطر پہ لکھا ہوا تھا محمد، اس سے اوپر والی رسول، اور سب سے اوپر اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج بھی آپ تصویر اس کی دیکھتے ہوں گے، وہ بالکل اوریجنل ہے، اسی کی تصویر ہے، وہ آج بھی موجود ہے، کئی خطوط اوریجنل موجود ہیں جس پہ وہ مہر لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بنوائی۔ پھر صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مہر کی طرح کی مہر کوئی نہ بنوائے، یہ اب میری نشانی ہے۔ تو خاتم کا مطلب مہر بھی ہے، اور ایک اور خاتم کا مطلب ہے، یہ تو ہو گیا سٹیمپ، ایک اور مطلب ہے سیل، جو خطوں کے بعد سیل لگائی جاتی ہے، کبھی یہ کوئی سٹے وغیرہ لے لے کہیں جھگڑے پر، وہ تالے کے اوپر بھی اس کی وہ لگا جاتے ہیں سیل، وہ ریڈ سے کلر، خط کے اوپر بھی سیل لگتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب اس لفافے میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہے، اسٹمپ آف دا پروفٹ بھی ہے، اس میں کوئی چیز اب داخل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سیل کا معنی بھی خاتم کے معنوں میں عربی زبان میں بولا جاتا ہے، اور مشہور آیت ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو، اب یہ حق بات قبول نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کے کفر اختیار کیا۔ وہاں بھی لفظ یہ خاتم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔